Elle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Argentijnse oud-piloot Julio Porch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodenvlucht in Argentinië. Dat hebben zijn advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops gezegd in Jinek. Porch werd in 2017 vrijgesproken door de Argentijnse rechter, maar het Openbaar Ministerie ging vervolgens in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Porch niet vervolgd kan worden. Volgens Geert-Jan Knoop zou het gaan om een complete rehabilitatie. Porch, een voormalige Transavia-gezagvoerder, werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden daar een klimaatprotestactie omdat ze vinden dat de UvA alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de universiteit bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven zoals Shell. Bestaande samenwerkingen zouden tegen het licht worden gehouden. Maar de studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. De UvA stond het protest toe, maar wilde niet dat de demonstranten de nacht zouden doorbrengen in de hal. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat zeker 1000 mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Ook is in sommige wijken de stroom uitgevallen. Het circuit van Imola, waar komend weekend de Formule 1 Grand Prix wordt gehouden, is gisteren ontruimd. Voor komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte. En dan voetbal. Inter heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Milaan werd gisteravond stadsgenoot AC Milan met 1-0 verslagen, dankzij een doelpunt van Lautaro Martinez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter weer in de finale staat. Op 10 juni is Manchester City of Real Madrid in Istanbul de tegenstander in die finale. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen droog en zonnig. Er staat een noordenwind en het wordt tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je schrijft of je hebt vrienden. Zolang het andere geluid geen ruimte krijgt, moeten vragenstellers beter hun best doen. Zolang een vraag in de vorm van een vraagteken wordt opgevat als een klap in het gezicht, is er nog veel te winnen op het Mediapark waar wij hier nu zitten. Op zaterdagochtend vouwde mijn vader ostentatief de Telegraaf open. Niet plat op de keukentafel, nee, midden in de woonkamer voor zijn gezicht, opdat iedereen kon zien dat hij hem las. Zo, nu eens kijken wat de vijand vindt. Vrouwen zijn de beste bronnen. Als die eenmaal de waarheid willen vertellen, gaan ze all the way. Dit is de uitslag van Mark Koster, journalist. Hij schreef voor Quote, Nieuwe Revue, De Pers en nu voor Follow the Money, waar hij medeoprichter van is. Voor journalisten vakblad Filamedia. Hij schreef boeken over de familie De Mol, Pier Ebbingen en Peter Gillis. In The Juice Show, de podcast die hij samen met Yvonne Kolderweijer maakt, hoorde ik hem de radiowereld omschrijven als achterbaks, backstabbers, laf en gemeen. Nou ja, Mark, welkom in deze radiostudio. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Ja, hij begint wel lekker. Hou ik van, hoor. Op basis waarvan zei je dat? Nou, op basis van de inzichten die ik op dat moment in die week had. Nou, is het natuurlijk niet. De meeste radiomakers zijn juist weer heel veel leuker dan televisiemakers. Omdat ja, die iets dat vind ik ook. Precies, omdat die inhoudelijker zijn. Dus ze hebben bij vaak radio meer humor. Zeker meer humor. En deze show van jou, die duurt ook een behoorlijke tijd, waarin je dus ook enige diepgang kan uiten. Dus radio is op het algemeen een veel leuker medium dan tv. Ja. Maar ook daar zie je wel, en ik heb het vooral over de commerciële radio, want je las iets voor wat ging over de ruzie bij commerciële radio. Ja, daar heb je toch wel plaatsjes. Het drive time slot, nou, ik hoef jou niks uit te leggen, tussen 6 en 9 in de ochtend, dat moet je hebben. En wie daar dan zit, die maakt het meeste aanspraak op macho gedrag intern. Vooral dat hele hoge salarissen. Hele hoge salarissen, eer. En als je dan naar die programma's luistert, en daarom zei ik dat een beetje, dan is dat toch heel infantiel soms. Hè? Echt wel verkleutering van de media, heb ik het al genoemd. Ik jat deze quote van een oude journalist, Belgische journalist Piet Pirijs, die dat in de jaren 70 al zei. En dan denk je, ja, dat is een soort kleuterradio. Dat zijn mensen in de zandbak, zijn ook echt kleuters. Die dan een beetje zand gooien. Ja, mag ik dan daar? En dan krijg je dus achterbaks gedoe. Hè? Een beetje mooi weer spelen met hun imago. Ja, waarom joh? Is het jou wel eens verweten dat je achterbaks bent? Nou, dat weet ik niet. Als je mensen vindt die dat graag, dan wil ik weten wie dat zijn en waarom. Ik vrees dat ze meer zeggen dat ik meer in your face, bam, erin kom. En, heel direct. Nou, meer van vooravond. Ja, want je eerste quote is meteen, je schrijft of je hebt vrienden. Ja. Hoeveel vrienden heb je nog in de media? Vrienden in de media, nou ja, best wel wat. Ik heb wel vrienden in de media. Maar ik heb ook heel veel vrienden buiten de media. En ik moet zeggen dat ik ken bijvoorbeeld vrienden vanuit de zandbak nog. De echte zandbak. De echte zandbak. Ja. Dat zijn toch nog wel steeds vrienden, ja. En daarmee ga ik naar jazzconcerten. En daar praat je helemaal niet over werk. Gaat daar helemaal nooit over de media. En dat zijn natuurlijk de leukste mensen. Maar mijn vraag was dus, je vrienden in de media. Want je zegt, je schrijft of je hebt vrienden. Dus dat wil eigenlijk nou zeggen... Nou ja, kijk, het is, en je moet soms iets doen met dat je ook de consequentie aanvaardt van wat je doet. Dus als je een heel hard stuk over iemand schrijft, hè, over de NPO heb ik wel eens wat geschreven, nou, dan kan de consequentie zijn dat ze dat niet leuk vinden. En dan kan ook de consequentie zijn dat ze zeggen, ja, je ontdonder hier. Dus het is natuurlijk een metafoor, Micha, dat begrijp je. Het gaat natuurlijk om dat je de consequentie moet aanvaarden van je handelen. En wat dat betreft ben ik nothing personal, strictly business. Ik kan iemand hard aanpakken, maar ondertussen wel daarna een biertje drinken. Dat niveau, dat vind ik een soort van professionaliteit. En dat is iets wat in de media ook wel vaak ontbreekt, hoor. Het gaat, die egootjes zijn behoorlijk groot. Je zit enorm te knikken. Nou ja, toch? En dan, die mensen die kunnen dan toch niet zo goed tegen die kritiek. Dus het is een soort kerstbal. Je duwt erop pat en hij spat het heen. Maar het is een metafoor dus. Je schrijft of je hebt vrienden. Maar heeft het ook wel eens letterlijk een vriendschap gekost? Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik geloof wel dat ze weten dat ik het niet persoonlijk bedoel. Dus laten we dan maar even de naam noemen, Sjoela Rijksman. Dat lijkt me een alleraardigste, charmante, leuke vrouw met humor en zelfspot. Alleen totaal ongeschikt voor de baan die ze had. En ook totaal ongeschikt voor wethouder in Amsterdam. Ja, dus Follow the Money, hebben jullie een dossier gehad? Ja, Follow the Money, laten we Ton van Dijk bij BNR. Dat ik hem uitgemest. Dus ik denk dat ik met die vrouw prima kon opschieten. Maar was je echt vrienden dan met Sjoela Rijksman? Nee, helemaal niet, maar je zou kunnen zeggen... Het is gewoon een slecht voorbeeld. Nou ja, misschien heb ik dan wel helemaal niet zoveel vrienden in de media. Ja, en wil ik dat ook liefst zo houden, ja. Ja, ja. En je had het al over de NPO. Nou, we zien hier ook de vlaggen van de NPO. Die zie je vanuit deze studio, zie je meewapperen met de wind. Hoe voelt het dan voor jou om hier bij de NPO te zijn... eigenlijk in jouw onderzoeksgebied? Kan ik het zo noemen? Is het jouw onderzoeksgebied? Nou, media is mijn onderzoeksgebied. Kijk, ik ben daarna wel eens terug geweest, hoor. Ik ben een grote fan van de publieke omroep. Wat vind je er goed aan? Nou, er worden echt waanzinnig mooie dingen gemaakt. Maar er wordt ook heel veel troep gemaakt. En de structuur leidt ertoe dat die troep nog steeds doorgang kan vinden. Dus daar zit een probleem. Er zit een weeffout in de structuur van de NPO. Dat moet je toch eerder kunnen vaststellen. En je ziet ook wel dat er nu ook wel over wordt nagedacht, dat ze denken, moeten we al die omroepen nog houden? Is dat nou de beste vorm? En als je mensen diep in hun hart vraagt, hier in de wandelgangen, dan zeggen ze, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Want de redacteuren die bij de Avrotros, die week later zijn bij Caro en NCV, en daarna gaan ze naar EO, dus die identiteit, dat is wankel. Dus ik zeg steeds, laten we heel eerlijk zijn, laten we dat opheffen om een andere vorm vinden om dat diverse geluid, wat wel heel belangrijk is, want daar is de publieke omroep natuurlijk voor, commerciële omroepen, die moeten geld verdienen, hier niet. Laten we dat nou eens anders doen. Ja. En hoe dan? Hoe zie je dat voor je? Nou, ik denk toch, en dat is een, ja, daar ben ik denk ik een dissident in, nou niet eens, maar ik vind die omroepen moeten we toch gaan afschaffen, dan moeten we toch een eind maken. En dan krijg je altijd meteen, ja, maar de EO, want mooi, mooi christelijk. Nou, inderdaad, dat vind ik ook mooi en christelijk. En ik heb een hele grote sympathie ervoor. Ik zeg altijd, Thijs van den Brink, fantastische journalist, maar die programma's die hij maakt dan over, of je nog geen God gelooft, dat kan ook in dat nieuwe verband. Dan heb je gewoon een afdeling in religie en spiritualiteit. En dan, daar kan dat allemaal in. Daar kunnen de protestanten verhalen, katholieken, boeddhisten, moslims. Iedereen kan erin, dus organiseer het anders. En zorg wel dat die diversiteit gehandhaafd blijft. Maar je zegt dus enerzijds van, er zit een weeffout in de NPO. Ja. Maar door deze constructie maak je de NPO eigenlijk alleen maar groter. Nee, en machtiger. Nee, dat niet. Ja, de NPO... Als je de omroepen afschaft. Ja, dat moet ook. De NPO, er moeten betere mensen komen. Dus wat je dus krijgt, de middelmatigheid die... Omdat er zoveel omroepen zijn, zitten er ook heel veel mensen. En daar moeten we ook eerlijk vaststellen, niet bij elke omroep de beste mensen. Dus ik zou zeggen, organiseer nou de beste mensen van de publieke televisie. En dat mag al, dan moet je gewoon goed kijken, dan moet je goede mensen voor aanstellen. En dan ga je het opnieuw inrichten. Dus dan krijg je die chocolade-uitzendingen en die Olsee en Gulsen en Ruud. Mm. Dat krijg je dan allemaal niet meer, want Poont. Want je weet hoe dat nou ontstaat, dat is wel interessant. Hè? We hebben daar nou kritiek op. Maar dat kan natuurlijk, omdat Poont heeft nog steeds een vakje hier bij de NPO. En die mogen dat dan vullen. Kijk, en in de normale wereld was dit er nooit doorgeglipt, omdat je dan een veel gestructureerdere vorm krijgt. Want ik zie hier het AVRO-trosmeisje naar me kijken en zegt van, nou ja, het wordt de NPO machtig. Nee, dan krijgen we gewoon betere televisie. En jouw programma, lieve Micha, blijft dan wel bestaan, maar dat heet dan gewoon de show die je nu heeft. En daar zat dan het stickertje NPO op. Maakt jou het wat uit? Nee, het maakt mij niet uit, maar er zit iets dubbels in. Van dat je aan de ene kant zegt van ik hoor bezwaren, zeg maar, die je hebt tegen de NPO. Maar door dit systeem maak je die NPO alleen maar groter. Nee, maar de NPO is nu een soort paraplu onder een rot systeem. Dus het systeem met al die omroepen is wat mij betreft achterhaald en moet weg. Daar hangt de NPO dan over. Die proberen dan een beetje aan een soort poppenspeler aan die touwtjes te trekken. Want dat vind je het fout aan het systeem, dat die omroepen eronder liggen. Dat bedoel je met die weeffout? Ja, die weeffout is, dat komt allemaal uit de verzuiling voort. Dus het is eigenlijk een soort bouwwerk van 100 jaar. Ja, dat is de totaal achterhaald. We moeten eraf. Maar er zit toch ook iets moois in dat de omroepen over de inhoud gaan en de NPO juist niet. Dat dat gescheiden is. Tuurlijk is dat mooi. Maar nu moet je het pluggen bij de NPO. En we hebben natuurlijk een enorme fout gehad met Sander het Sas, die een geweldige podcast had over de taxioorlog, werd door AVRO Tros, het programma waar ik nu zit, werd geplukt bij de NPO. En de NPO zei, nee, dat doen we niet. Kijk, dan zou ik zeggen, deze AVRO Trosman, die mag doorschuiven naar de NPO en daar goede keuzes maken. Dus je moet bij de NPO moet je gewoon goede, gekwalificeerde mensen hebben die dat gaan uitzoeken. En ik heb daar wel vertrouwen in. Dat blijft wel een lastige, hè? Het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Ja, maar is bij de BBC. Toch? Ja, dat is zeker. Is het kwestie van dat smaak? Dat is ook dat van welk tv-programma ga je uitzenden, welk radioprogramma ga je uitzenden. Dat is altijd zo. Dat is allemaal een kwestie van smaak. Dat is altijd zo. Maar wat je de kans op failures en missers is in dit systeem groter. En ik noem dan het voorbeeld van die chocolade, dat chocoladeding van Max. En nu Olsjee en Ruud. Dat is natuurlijk omdat Max moet iets vullen en winnen dan zo'n slot. Het is dus een soort gunningseconomie geworden. In plaats van een economie, ja, het klinkt een beetje op meritocratische waarde. Dus het is niet op wat is nou het beste. Nee, wat is het minst slechte? Dat is eigenlijk de NPO. En dat is natuurlijk niet goed. En hoe garandeer je dan wat je noemde? Ik garandeer niks, nee, hè? Dat er toch die diversiteit in zit. Nou, die diversiteit die moet er dus wel in zitten door bijvoorbeeld wat ik net zei. Ik zou het heel belangrijk vinden dat dan de EO een belangrijke stem krijgt. De EO-mensen, of laten we zeggen, mensen met een gelovige achtergrond. Dat kan ook moslims en dat kan iedereen zijn. De Joodse omroep zit ook bij de EO. Dat die wel, dat er wel waarborgen voorkomen om dat bij de publieke omroep te doen. Maar dan kun je iemand religie en spiritualiteit geven. En die krijgen dan ook zoveel zendtijd. En als dat dan weinig kijkers oplevert, dat maakt dan ook niet uit. Dus de NPO moet ook ophouden met even die kijkcijfers te doen. Het is ook een uit liefde. Gesprek op het ritme van je leven. Micha Blok. Dat is niet expres hoor. Je mag gewoon je zin afmaken. Nee, ja, dus het komt uit een goed hart. Hè. Het is, dat heet tough love. Je geeft ze harde liefde om het beter te maken. Mijn gast is Mark Koster. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Je kunt het ook gewoon de kotshow noemen. Maar goed, dit soort podcasts laat ook steeds meer het niveau van onze maatschappij zien. Mark Koster is gek op relletjes en geld. Mark Koster, de meest overgewaardeerde journalist in Nederland. Het boek van Mark Koster over de familie De Mol is kostelijk, heerlijk, die achterklap, geldzucht en machtsdenken. Aan alles kan je merken dat Mark Koster veel onderzoek heeft gedaan voor De Mol. Hij komt met feiten en weet dat vaak ook te weerleggen. Hashtag Mark Koster. Staat er nog nieuwe dingen tussen? Nee, dingen die je niet had gehoord? Nou, sommige dingen wel. Maar kijk, als je uithaalt, moet je ook kunnen incasseren. En dat hoort erbij. Dus ze mogen alles zeggen. Ja. Doet je niks? Nee, niet echt. De waardering als iemand zegt, nou, dat vind ik goed gedaan. Denk ik, nou, dat vond ik zelf ook goed uitgezocht. Als een paar kenners het zien, ben ik al blij. Want, geen publiek spelen. Niet echt, hè? Want in mijn introductie, mensen die jou misschien niet kennen, weet ik gewoon dat als ze dit horen, dat ze denken, hè? Van Mark Koster, schreef voor Quote, Nieuwe Revue, Financieel Dagblad, De Pers, Follow the Money. Ja. En nu een podcast, The Juice Show, met Yvonne Koldewijer. Ja. Hoe vaak moet je dat uitleggen? Steeds minder. Ja? In het begin heel veel. En dan denk ik, jij. Maar je ziet die show, als je hem goed beluistert, die gaat eigenlijk helemaal niet meer zo over rol. Het gaat natuurlijk over het systeem achter die hele industrie. Ja, Yvonne, heel intelligent meisje. Eigenlijk ook gewoon een vriendin van mij. In een heel ander spectrum opererend. Maar in wezen doen we toch wel hetzelfde. En het stond dit weekend een stukje in het Parool van Roef-Jan Duin hierover. Mm. Ja, die had het dan over de paradigma-wissel. En die pakte er allerlei postmoderne termen aan. Maar er zit natuurlijk wel wat in dat wij eigenlijk, we schaken op twee andere borden. Maar we zitten wel in dezelfde wereld van rebels gedrag. Om een kartel wat er heerst in die roddelindustrie, en in die entertainmentindustrie, om daar even de deksel van af te trekken. Dus dat vinden we allebei heel leuk. Tegelijkertijd, als je dit zegt, dan zit ik even terug te denken aan de afleveringen die ik gehoord heb. Ja. Ja, dan hoor ik toch gewoon roddels. Welke dan? Nou ja, de laatste aflevering hoorde ik. Die over? Ging over Mattie. Mattie Valk. Oh, maar dat vond ik geen roddel. Ik zou je vertellen waarom. Want dat is dus medialeugen ze dat. Als jij als Mattie Valk bij Q Music een podium pakt, een brief stuurt, die laat voorlezen door je maatje Wietse, om te zeggen dat je zo ongelooflijk blij bent met die tweeling. Je loopt ermee rond in een t-shirt. Half Nederland omarmt je. En 7 jaar later komt uit dat die tweeling niet van jou was en dat je dat wist. Hè, dat zei hij dan in die brief. Ja, dan zijn we toch gewoon, Misha, toch gewoon grootselijk belazerd. Dat heeft helemaal niets met roddelen te maken. Dat heeft te maken met hoe de media-industrie, Q Music, hier aan meedoet, of misschien in commissie meedoet, misschien weten ze het niet. Maar ik vind dat wel interessant. Maar wanneer is dan een roddel een feit? Dat is geen roddel. Een feit? Wanneer is een feit? Voor jou. Dit staat vast. Ja, want ik hoor jullie dan vertellen in de podcast, nou, zo is het volgens ons echt gegaan. Mm-hmm. Ja, het is een beetje ingewikkeld mijn verhaal misschien, dat Mattie Valk, die zou dan al, oh, moeten we dit nu echt gaan vertellen? Nu voel ik me echt een soort Yvonne Koldewijer. Maar dat ben ik dus niet met je eens. Mattie was samen met zijn vriendin. Zijn vriendin die werd zwanger. Mm-hmm. Van een andere man. Dat wist Mattie Valk. Ja, omdat Mattie Valk zelf geen kinderen kon krijgen. Precies, maar Mattie Valk pakt wel het podium met een t-shirt aan van Wheelman Make Twins of zo. Doet alsof dat zijn kinderen zijn een hele tijd. En dan, na een tijdje, zegt hij, ja, ik ben erachter gekomen dat het toch niet voor mij is. Krijgt hij nog een keer die hele shitshow over zich heen. Dus die man pakt 2 keer een podium. Maar hoe weet je dan zo zeker dat het verhaal echt zo is gegaan? Omdat er 10 bronnen zijn. Hoeveel bronnen moet je hebben? Nou, maar goed, maar dit vind ik interessant. Dit is bijna wetenschapsfilosofie. Ik zou je vertellen, Bob Woodward, de allergrootste onthullingsjournalist op aarde, van Woodward en Bernstein, Follow the Money. Ja. En dat is daarop gebaseerd. Die schrijft boeken waarin hij zijn bronnen niet openbaart. Hij schrijft op, toen en toen zat ik daar, en toen stapte Trump uit het vliegtuig, en toen sprak hij die en die minister, en zei hij dat en dat en dat en dat. We bellen Bob Woodward toch ook niet op, zich, oh, is dat waar? Hij schrijft dat gewoon op. En bij hem is de stelling, als twee onafhankelijke bronnen van elkaar, het aan elkaar vertellen, of aan mij vertellen, dan mag ik dat als feit presenteren. Dus het is ook gewoon, wie zit erachter de bronbeschrijving. Dat vind ik super interessant. En dat vind ik ook interessant aan Yvonne. Dat de laatste weken, als je de shows goed hebt geluisterd, dan zegt ze ook, ik doe niet meer aan 1 bron. Ik doe ook aan wederhoor. Mattie Valk is GVD gevraagd om hier iets op te zeggen. Hij zegt niks. Hij zegt alleen, wil je hiermee stoppen? Maar als iemand het niet weerspreekt, is het dan waar? Nou, het is wel een hele ernstige beschuldiging, toch? Als ze het over jou zouden zeggen, zou je toch, ja, dat is totale onzin. Iemand belt jou op. Ja. Nou ben jij Mattie Valk. Ja. Jij krijgt dit telefoontje. Wat zou jij dan doen? Dat is vrij ernstig. Dan zeg je, ja, dat is totale onzin. Of je zegt, ik geef geen commentaar. Maar als iemand nee, zegt, dat zegt hij ook niet. Hij zegt, ik wil dat je ermee stopt. Maar dat vind ik een beetje hetzelfde als, geen commentaar. Maar stel nou eens dat het ging om een minister die iets had gedaan wat niet mocht. En zegt, ik geef geen commentaar. Of ik wil dat je hiermee stopt. Dan was de hele Tweede Kamer toch, die stond op de achterste benen. Ja, maar dat vind ik een ander verhaal. Want je zegt, dat is een minister. Dat is iemand die is in dienst van de overheid. Ik vind Mattie Valk is niet in dienst van de overheid. Nee, maar dus Mattie Valk is wel onderdeel van een groot mediaconglomeraat, waarin dag en nacht de luisteraartjes worden gevoed als kalkoenen met allemaal, hè, zoals een Belgische journalist zei, misère journalistiek, want dat scoort. Maar even resumerend, twee bronnen is dus voldoende. De code van Bordeaux 1954 hebben ze allerlei bronnen over hoe dat dan zit. En als je twee bronnen onafhankelijk van elkaar, ja, die moeten elkaar niet kennen. Die moeten elkaar niet kennen, dan heb je één bron. Ik ben daar trouwens geen groot voorstander van. Dus als je dan zegt, doet Yvonne haar werk goed? Nee. Maar daar kan ik ook een deel van de Volkskrant-redactie aanspreken op hun stukken over Matthijs van Nieuwkerk of onze vriend Tom Egbers, waar één iemand voor de record ging en de rest niet. Dus als we die meetlat gaan gebruiken, dat zeg ik ook vaak, daar kun je heel veel stukjes uit de krant knippen. Ja, en nog even verder. Dus dat klinkt heel technisch. Bronnen. Nee, maar ik vind het juist interessant. Nee, maar, hè, maar daarom ben ik ook met Yvonne. Het gekke dat Yvonne en ik, wij zitten nu, net zoals wij nu zitten er soms ook te kletsen. Ja. Dat zij zich soms afvraagt, ja, wat is dat waarom ik dan daar de schuld van krijg? Zij heeft ook de bal te vaak van de voet laten stuiteren. Mm. Heeft ze ook bij de rechtbank gezet. Maar daar heeft ze van geleerd. En wat ik ook heel leuk vind, dat het een lerend vermogen heeft. Dat vind ik interessant. En het is dan Yvonne? Ja. Waarom is dat een het? Nou, ik geloof dat we toch genderneutraal moeten zijn tegenwoordig. Daar kom ik goed mee weg, hè? Ik heb je ook al een paar keer gewoon meisje horen zeggen. Over wie? Nou, je zei meisje tegen mij, je zei meisje over oh, Yvonne. Excuses. Nou ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daar nu van moet vinden. Nee, heb ik dat meisje tegen jou? Ja. Och, vreselijk. Ja. Och, vreselijk. Maar goed, ja, joh, dat maakt wel uit. Twee bronnen ik dus. Ik zink hier nu gewoon heel diep gat in. Martin Koolhoven heeft er ook een handje van. Twee onafhankelijke bronnen en wederhoor. Ja, ja, dan moet je ook nog wederhoor doen. Nou, jullie hebben dus Mattie Valk gevraagd van, joh, is dit verhaal waar? Uh-huh. En hij zegt, jullie moeten hiermee stoppen. Ja, wat dus hij zegt geen ja of hij zegt geen nee. Uh-huh. Heb je dan wederhoor gehaald? Ja, heb je wederhoor gehaald. Dus wederhoor halen is ongeacht of iemand echt antwoord geeft. Ik hou van wederhoor en ik hou ook van het boemerang-effect. Mm. Dus wat je krijgt, jij wordt van iets verschrikkelijks beschuldigd. Ja. Ik kom bij jou en je zegt, nou, dat is helemaal niet waar, want het zit zo en zo en zo. En die. En denk je, wacht eens even, ik ben op pad gestuurd. Dat gebeurt ook vaak. En daar doen ook gerenommeerde journalisten aan mee. Er wordt niet ingestoken en ze rammen gaan gewoon dat pad op. Ook de NRC en het NRC Volkskrant, al die kranten, dat heet het narratief even neerzetten. Dus dan krijg je ook dat het NRC schrijft dat verhaal. Hè, in de kwestie onze Kamervoorzitter. Mm. De ene krant was, het is een schande. En de andere krant zei, ja, ze is niet goed behandeld. Dus dat is ook wat de media dan doet. Allebei kloppen, maar het gaat om allebei natuurlijk de context van de feiten. Dus wat je krijgt is wederhoor is superbelangrijk om de context te krijgen van een probleem. Ik zeg ook altijd praten. Maar heel veel mensen gooien de deur dicht. Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat Mattie Valk zegt, ik wil dat je hiermee stopt. Omdat het gaat over zijn privé-situatie. Kijk, ik vind het heel anders, inderdaad, het voorbeeld dat ja, je aandroeg. Ja, maar we begonnen deze show en we begonnen dat het roddel was. Dat bestrijd ik. Ik bestrijd dat dit roddel was. Ik zeg dat dit een ongelooflijke medialeugen is geweest, waar gans het land twee keer is ingetrapt. De eerste keer dat hij zei dat hij een tweeling had, en de tweede keer dat hij zei dat die tweeling niet van hem was. Het verhaal is dat hij het al wist. Wat doet dat ertoe? Het doet ertoe dat daar twee keer toe dat Q Music als een vette tearjerker, en daar is dat radiostation natuurlijk op gebaseerd, al menselijke ellende. Oh, wat heb jij vandaag gedaan? Oh, ik viel net over een bananenschil. Dat is die wereld. Dat is die kleuterwereld. Ja, maar en daarom vind ik het interessant. Dat Q-Music geen publieke omroep is. Als Mattie Valk op jouw plek had gezeten, daar waar jij daar nu staat, ja, dat voelt wel relevant. Als hij het in zijn radioshow had geroepen, Dan wel, waarom? Dan haal ik het omdat het publieke omroep is. Ah, dat vind ik zo'n onzin. Ik ja? vind, nee, ik vind daar wel een groot verschil in zitten. Ik vind het een hartstikke leuke show nu al. Ik ga je nu een ander voorbeeld geven. De Kaarsrel Derksen. Ja. Commerciële omroep. Ja. Was ook een verzonnen verhaal. Toch? Daar viel gans het land over. En weet je of dat verzonnen was? En dan heeft hij toch zelf gezegd dat het aangedikt was? Die kaars was er niet in, maar die was er tussen gezet. Ja, aangedikt. Nee, maar gans de natie. Ik geloof dat zelfs onze staatssecretaris Oesloerde zich er nog mee. Met andere woorden, ik hou van jou strikte scheiding tussen publiek en privaat. Dus in de commerciële wereld mogen radio-dj's maar de boel bij elkaar fantaseren. Want, ach, boah. Je vindt de normen en waarden bij de publieke omroep hoger liggen dan bij de commerciële. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, vind ik ook. Vind jij? Ja. Grappig. Dat vind ik logisch. Want het gekke, het mooie is, en dat vind ik wel weer mooi van RTL. RTL hebben eigenlijk een veel hoger normenbesef in sommige dingen dan de publieke omroep had. Ik noem bijvoorbeeld Zwarte Piet. Kapte er eerder mee dan de NPO. Nee, en dat heeft er ook mee te maken van hoe schadelijk is het voor een grote groep mensen. Ik vind Mattie Valk, die iets zegt wat misschien niet waar is. Who cares? Nou, maar welke luisteraar of welke Nederlanders hebben daar last van gehad? Ik zou je vertellen, de vriendin van Mattie Valk heeft daar enorm veel last van gehad. Als het allemaal waar is, heeft zij daar last van gehad. Maar het was dus niet waar. Maar dus voor wat de je rest, krijgt, voor de rest hebben toch de luisteraars er geen last van gehad? Of andere Nederlanders? Het zal ze toch gewoon echt helemaal niet boeien dat Mattie Valk wel of niet heeft gelogen? Je hebt dan best een cynisch wereldbeeld. Nou, ik vind het interessanter als het zou gaan om een minister. Minister Zijlstra. Die zei dat hij bij Poetin was. En die moest ook meteen aftreden. Oké, dus nou, dus heb jij best een wereldbeeld van dus de commerciële omroep bij IJdels, een beetje fabeltjeskrant. Nee, ik vind helemaal geen fabeltjeskrant. Zou je ooit voor de commerciële gaan werken dan? Ik heb voor de commerciële gewerkt. En? Nou, fabeltjeskrant. Maar het is ook weer niet zo dat als je voor de commerciële werkt, dat je dan liegend daar door het leven gaat. We kunnen er nog heel lang over doorgaan. Ja. Maar kijk, ik ben dus nu met het boek over DPG bezig. En in de jaren 90 zeiden mensen bij het laatste nieuws, wat een beetje de AD-telegraaf van Vlaanderen is. Ja, de misère. Hij noemde dat misère journalistiek. En dat zie je toch wel steeds meer. Clickbait voor 104 jaar oude man gered uit de sloot. Ja, dat zijn van die filmpjes. En dat is allemaal prima. Maar daar zat dit ook in. En dat moeten ze gewoon durven toegeven. Maar ze doen nu, ze zeggen dan, ja, ik wil dat je ermee stopt. Ah, dat is nou passive-aggressive. Dat is nou passief-agressief gedrag. Dus jij vindt het een oninteressant onderwerp. Ik vind het wel boeiend om dan onder de motorkap te kijken. Het geluid van je jeugd. Klonk het een beetje zo? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, ik ben opgevoed in een, of getogen. Ik ben geboren in Utrecht, maar al heel vroeg verhuisd naar een klein plaatsje in Drenthe, Zeegse. Voor de luisteraars Zuid-Laren kennen ze denk ik wel van Beer een Botje, daar vlakbij. In een zeer bosrijke omgeving, in een bos eigenlijk. En als ik mijn ramen openzette van een jongenskamer, dan hoorde je vogeltjes en dan was dit geluid. En ik heb nog steeds grote behoefte om af en toe in zo'n bos te gaan zitten. En nu ik dat boek aan het schrijven ben over Van Tillo, zat ik een paar weken geleden in het plaatsje Elim. Zegt ook niemand iets, bij Hogeveen in de buurt. Ja, dan zit je in zo'n blokhut en dan hoor je vogeltjes. En dan 's ochtends om 6 uur doe je dit aan. En dan ben ik gewoon ontzettend blij. En dat vind ik. Ik denk dat de mens ook helemaal niet geschapen is om in de stad te wonen. Want vroeger ging je in de stad wonen omdat er werk was. Maar dat er mensen nog steeds uit zichzelf gaan wonen, dat blijf ik vrij bijzonder vinden. Wat moet je er doen? Ja, naar andere mensen kijken en die in de gaten houden. Het echte provinciaalse gevoel zit meer in Amsterdam vaak dan in zo'n plaatsje Elim. Want daar staan nog van die boeren en niks aan de hand. En als je het gewoon normaal doet, dan is het ook normaal. Dus dat is leven en later leven. Mentaliteit is daar groter dan in Amsterdam, waar mensen elkaar toch best wel veel in de gaten houden. En ook, jij hebt toen dat gezegd en dat, en dan krijg je op Twitter dit. En ja, dat is natuurlijk, eigenlijk is dat een verschrikkelijke wereld. Dus ik vind daar mijn rust en mijn heilzame gedachtes. Wat voor heilzame gedachten? Nou ja, dat je denkt van, daar kun je concentreren op de inhoud en op wat je eigenlijk wil schrijven en wat je kwijt wil. En waar het er echt toe doet in het leven. Ja, dat klinkt Ik zie dat half heerlijk. Dat is een ironische vraag. Ja, waar het echt toe doet in het leven. Nou, vertel eens. Nou ja, de essentie dat je waar, ik ben zo'n boek aan het schrijven. Ja, waar gaat ik nou over? Wat wil ik nou vertellen? Wat is nou de? We hebben zo'n grote mediaondernemer die al die kranten in bezit heeft. Iedereen haalt daar een beetje zijn schouders over op. Dat is wel grappig. Dat is voor mij wel nieuws. Gebeld door Pieter Omtzigt, toch? Interessant. Dus ja, de Raad van Europa heeft er ook vragen over. Denk ik ook in Nederland. Dat we leven gewoon maar een beetje door, maar. Europa kijkt dan ook naar ons. Wat zijn ze daar allemaal aan het doen? En je ziet het ook met Ongehoord Nederland. Dat wordt dan, ja, gaan stemmen op politici, ook journalisten willen dat dan allemaal gaan verbieden. Terwijl ja, een Europese commissaris zegt, ja, dat kan toch zomaar niet? Hè? En die komen dan uit een communistisch land. En die denken van, ja, dat deden ze bij ons vroeger. Dus ik vind, Nederland is best wel een beetje schouderophalend over dingen waarvan je denkt, ja, kan dit eigenlijk wel? En nou, dat heb je dan in dat blokkertje. Dat je dan, komen de geitjes langs. En eigenlijk heb je er dan meer aan dan aan mensen die zeggen, ja, dat ON, dat is fascistisch, dat moet weg. Dat vind ik zo ontzettend klein. Dat vind ik gewoon ontzettend minimalistische argumenten. Ik had dit antwoord helemaal niet verwacht. Ik dacht, als ik aan jou vraag, wat doet er echt toe in het leven? Ik dacht, nou, nu kom je met een antwoord over een vogeltje dat fluit. Of echte liefde vinden. Of dicht bij jezelf blijven. Maar je gaat gewoon over je nieuwe boek vertellen. Ja, vind je dat? nou ja, daar zit ik dan echt wel aan te denken. En echte liefde. Kijk, je bent toch al mens, ben je toch alleen. En ik geloof wel dat je af en toe kun je met anderen samen zijn. Maar een mens is in principe toch een alleen op de wereld. Dat hoeft helemaal niet ellendig of vervelend te zijn. Maar ik kan dat echt heel goed. En ik vind dat ook heel, kan echt heel goed alleen zijn. En daar geniet ik echt van. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Home at Last van Steely Dan. Mijn ouders allebei overleden. En dan krijg je dat Drenthe. Mijn vader had ALS. En die lag in een hospice. Mijn moeder had Alzheimer. Dus de een was goed bij zijn hoofd. Maar kon niks. En de ander was helemaal gek. Mijn vader zei altijd, nou, als je ons bij elkaar voegt, heb je nog wat. Maar dan ging ik dan naar huis. En dan, want ik heb geen rijbewijs. Dan ging ik naar Assen toe. En dan pakte ik de fiets. Zo'n OV-fiets. En dan fietste ik 11 kilometer naar Zeegse, waar mijn ouders dan waren. En dan had ik dit op. En dat is toch een soort van Home at Last. Want hoe voelt dat dan? Nou, thuis? Het voelt dan, dan fiets je ja, door Norg, een oude molen. Je had zo'n plaats en niemand iets zegt. Maar dan kom je steeds dichter bij de stal. Ik dacht, ja, ik ben een wereldreiziger, maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik voel me daar echt goed op mijn gemak. Noordwest-Drenthe, zo'n beetje richting Groningen, Zuid-Laren. Ja, fantastisch. Dus daar hoor ik. Het is trouwens Noord-Oost-Drenthe. Dus dat, nee, maar Home at Last is. Dit nummer doet me gewoon denken aan. Na een lange omreis kom je toch op de plek waar je hoort. Well done. Home at Last. Schitterend nummer, hè? Schitterend nummer. De wankelplaat van Mark Koster, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, tijdens de muziek zei je van, ja, je wilde het hebben over de lange lijnen. Nou, de lange lijnen in het leven. Ik heb twee zoons en één zoon is een enorm muziekliefhebber. En die vindt het ook al fantastisch. En het mooie is dat mijn ouders, mijn vader, een enorme jazzfan. En mijn moeder een beetje blues en zo. En ook vooral een beetje dat rauwige rock. En dat zit hier mooi in. En dit nummer is van een finesse en van een schoonheid en van een subtiliteit. De tekst is goed, de drum lekker er tegenaan. Die bas die er doorheen, die marcheert er doorheen. En dan heb je die Fagan en Walter Brecker die dan die muziek maken. Ja, dat is toch een schitterende plaat. En ik vind het mooi dat mijn zoon dat ook mooi vindt. En dat hij daar nou helemaal fan van is. Dus dan denk je van, kijk, dit is nou, zo gaat het op generatie door. En dat bedoel ik dan met Home Les. Als ik daar dan ook ben, in dat groen, dan denk ik, ja, dit is een soort, vanuit hier ontspringt, komt weer wat nieuws naar voren. En daarom vind ik dit zo'n mooie plaat. Ja, mooi. En we hadden het ook nog even tijdens muziek toch nog eventjes over Mattie Valk en dat ik tegen jou zei van, nou, helemaal voordat we gingen praten hadden we het al over het bijstellen van meningen en het bijstellen van standpunten. En dat dat eigenlijk een heel mooi iets is. En ik zat nog wel te denken van, waar zit dan voor mij het verschil in dat ik Mattie Valk, dat ik dat niet zo boeiend vind. Ja. En dan heeft het voor mij vooral te maken inderdaad niet eens misschien met commercieel of publiek, maar meer met hoeveel mensen worden hierdoor geraakt. Maar dan stel ik de vraag terug, hoeveel mensen worden geraakt door de onthulling over de Voice? Ja, meer. Meer? Meer mensen. Ja, ja. Omdat het echt iets maatschappelijks blootlegt. Dat is het misschien. Dit legt, dat ben ik dus niet met je eens. Want wat legt dat voor maatschappelijk bloot? Dit legt die hele mediawereld maatschappelijk bloot. Huh? Maar zou je niet veel liever gewoon je tijd willen besteden aan een podcast van Follow the Money? En dat kan ik ook doen. Het mooie is, kijk, het betaalt waanzinnig. Het is leuk en ik krijg er goede zin van. Ik moet erom lachen. En het is voor mij eigenlijk een tijdspassering op een vriendelijke manier. En dat speelt mij vrij om waanzinnig moeilijk onderzoek te doen in archieven in Vlaanderen, waar je dan moet blazen en dan valt de stof van die archieven af. Wie doet dat? Aan de andere kant, ja, misschien heb ik gewoon een hekel aan het middensegment, dat je naar zo'n redactie moet en dan iets moet typen wat al bekend is. Daar heb ik dus altijd een hekel aan gehad als journalist. Dat je, joh, ja, ik wil niet onaardig doen, maar hier, als je hier bij die sluif gaat staan op het Mediapark, wat daar naar binnen marcheert elke dag. Ik wil daar niet denigerend over doen. Maar dan heb je dus mensen die gewoon precies gaan vertellen wat er al gebeurd is en dan nog een keer helemaal, je zit te knikken, maar dat is wel zo. Dus ja, het recyclen van nieuws. Het recyclen van nieuws. En dat wordt dan hier bij de NOS ook. Ik grote bewondering voor de NOS Journaal. En fantastisch. En de NOS, fantastisch. Echt goed. Doen ze goed. Maar er is ook heel veel gerecycled met een aplomb eromheen en een gewichtigheid. Dat dit ding, kom op. Over twee bronnen gesproken. Heb je die mensen zelf gebeld? Nee, dan heb je gewoon van een telex geplukt. Of er kwam hier een band binnenrollen met allemaal informatie. Dan ga je er een beetje overheen lezen. En dan ben je gewoon een gewichtige nieuws. Hou eens op, dat zijn toch geen journalisten? Dat zijn gewoon doorprakkers. En dat klinkt heel hard en lomp, zoals ik dat nou zeg. En dat zullen ze allemaal niet in dank aanvaarden. Ja, want ik dacht dat je iets aardigs ging zeggen over de NOS, wilde je toch? Nou ja, nogmaals, dat is tough love. Je geeft ze, je denkt van, kom op jongens, iets meer ambitie. Dat zou ik wel mooi vinden. En het mooie van de NOS, en daarom, ik was ook zo met mijn oude journaal kijken. Mijn vader met zo'n kalwazertje zat te roken. Ja. Ging niet kijken. De NOS heeft natuurlijk wel, en dat vindt mijn zoontje dan leuk. Of mijn zoon, inmiddels 17, die dan een eindexamen doet. Wat ik goed van de NOS, al die examendingen. Hè, dus dan, daar hou ik van. Dat ze dus toch iets maatschappelijks doen voor die kids. Dus ja, NOS moet, eigenlijk moet de NOS de lead krijgen in de hele, dat de NOS en de NTR meer macht krijgen over die omroepen. Ik ga nu iets heel hards en voortvarend zeggen. En dat er toch wat meer de neutraliteit voorop staat en vanuit daar goede dingen maken. Dat zouden we moeten doen. Je zei ook aan het begin, zolang het andere geluid geen ruimte krijgt, moeten vragenstellers beter hun best doen. Zolang een vraag in de vorm van een vraagteken wordt opgevat als een klap in het gezicht, is er nog veel te winnen op het Mediapark. Zeker. Het andere geluid. Dat vind ik een intrigerende term, hè? Het andere geluid. Nou ja, laten we dan de roze olifant benoemen. We hebben natuurlijk over Ongehoord Nederland. Dat is een ander geluid. Het is een geluid waar je oor bij dicht doet af en toe. Wanneer is een geluid anders? Nou, als het dus niet via in die mainstream hoort. Dan vraag je, twee voorbeelden. Eerst is natuurlijk het hele debat over de immigratie. Wat een, waar toch een soort consensus over heerst. Dat is zeker een ander geluid. En ook over de klimaat. Ook daar heb je andere geluiden die ik val de mainstream van zegt, nee, dat is niet meer zo. Dan vind ik het, ik ben met die lui van ON totaal oneens. Maar ik vind het ongekend, ongelooflijk, dat journalisten deze mensen willen verbieden. Dat stuit mij, maar zo ben ik ook opgevoed als een echt liberaal iemand. Hè? Gewoon, maar dat is toch raar dat iemand iets zegt waar jij het niet mee eens bent, of wat misschien mogelijk ook niet eens waar is, maar dat je dat wil verbieden omdat dat geen feiten zijn. Dat vind ik heel wankel, Misha. Dat als ja, want dat als er feiten, niet mee eens zijn, dat is niet de reden. Wel, maar de reden feit, is nee, maar dat dan, het niet baseren op feiten. Ja, maar dat is ook zo mooi. Want als we nou, dat heb ik ook 100 keer gezegd, hè, op 1 hadden we een collega van jou die dan over Israël en apartheid staat, die baseerde dat op een Amnesty International rapport. Ja, dat is ook een mening van Amnesty International. Ook, je kan er van alles van vinden. Mm. Maar hoeveel feiten zijn er nou nog feit? Laten we dat nou eerst eens vaststellen. 10 centimeter is een feit. 8 graden is ook een feit. Maar of de immigratie, of dat te veel of te weinig is, dat is toch vrij wankel. Dat kun je toch niet. He, dat is, ik vind dat vrij bijzonder. En ik vind het ook vrij bijzonder. Wanneer is het een feit? Is als je het baseert op onderzoek wat daarna is gedaan. Nou ja, bij ON ging het toen om de winter, onder meer. He, die zei toen van, er is een soort complot gaande om de elite zou dan de immigratie toe blanke rassen uit te roeien, of het witte rassen uit te, weet ik van, allemaal onzin. Er is helemaal geen complot. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Maar die man mag dat toch verkondigen. En, dat bedoel ik met mijn quote. Dan moet iemand zeggen, meneer De Winter, heb je daar stukken van? Waar blijkt dat dan uit? Maar die man niet uitnodigen is veel dommer. Of om te zeggen, dit mag je niet meer zeggen. Sterker nog, om een omroep die leden heeft gescoord. Hè, dat geluid wat dus leeft. Die dus draagkracht heeft in die samenleving. Wat door dat construct, wat dan de publieke omroep, waar ik tegen ben. Ik vind het waanzinnig dat die lui in bestel zijn. Ik vind het ook waanzinnig dat de omroep zwart in bestel is. Ik vind het eigenlijk ook krankzinnig dat er nog omroepen bijgekomen zijn de laatste 10 jaar. In wat voor wereld zijn we terechtgekomen? Ik denk van, zijn die journalisten niet goed genoeg om hun kritische werk te doen? Dat hadden ze natuurlijk moeten doen. Dan hebben we die omroepen niet gehad. Nee, in wat voor wereld zijn we terechtgekomen? In een wereld waarin iedereen zichzelf moet herkennen in de publieke omroep. Ja, maar dat vind ik dus helemaal de publieke omroep moet mensen die naar de publieke omroep kijken aan het denken zetten. Je moet niet de sluis openzetten en iedereen zijn eigen hoekje geven en iedereen zijn eigen hoekje mag lopen tetteren. Dat is toch helemaal niet iets verbindends. Verbindend is als je een schurend probleem pakt met een hele goede interviewer die zegt, oh, maar meneer De Winter, waar baseert u dat dan op? Kunt u dan eens een document laten zien waarin regeringsleiders zeggen, we moeten meer immigratie hebben, want dan gaan wij het Europese ras, volk, het is doodeng natuurlijk, dat je die gedachte al hebt. Dat is natuurlijk totale onzin. Dat is niet waar. Maar dat leeft wel. En ik zou het op prijs stellen dat het allemaal hard wordt aangepakt. Niet elke week opnieuw, 1 keer goed. En daarom hebben we het ook gedaan. He, als hij dan zegt, joh, ik ben niet aan bod gekomen. Gast, je bent hier nu geweest, we hebben je nu aangepakt. Je hebt nu je vader en al opdonderen. Dat vind ik ook publieke omroep. Je moet ook keuzes maken. Maar om dan een omroepje, wat op 2 keer in de week, een half uurtje, ja, wat verhaaltjes vertelt, om daar dan zo op te zitten. Hey joh, dat noem ik nou die statusangst die in de grachtengordel heerst en in Amsterdam. Allemaal elkaar natetteren. En oh, de fascisten. Dat is het meest armoedige argument. Fascist. Allemaal, hou eens op. Triest. Dat vind ik gewoon heel treurig, dat je daarmee komt. Vind jij het ook fout? Ik ken Mark Koster ruim 20 jaar. En bij ieder journalistiek medium waar ik in mijn loopbaan heb gewerkt, kwam ik Mark als collega tegen. Bij het Zakenblad Quote, bij het Dagblad De Pers en natuurlijk bij Follow the Money. Mark Koster is een man van tegenstrijdigheden. Hij rent marathons, maar hij is niet van de lange adem. Hij houdt van de haute culture en heeft een enorm zwak voor platte aardse zaken. Mark is een kwispelende Jack Russell die met veel doorzettingsvermogen op jacht gaat naar Nederlands machtigste mediaman, John de Mol, maar met even groot gemak keffend achter een soapsterretje aanrent. Mark is vooral iemand die barst van de ideeën. Zijn kraampje kan hij op elke plek opstellen en hij prijst een handelswaar altijd bevlogen aan. Maar hij raakt er ook snel op uitgekeken. Ooit bedachten we samen aan de rand van een Amsterdam schoolplein dat het tijd werd voor een platform voor onderzoeksjournalistiek. Maar Mark was er na een jaar wel weer op uitgekeken. Om vervolgens weer een nieuw platform op te zetten, de Post Online. Om ook dat na korte tijd weer vaarwel te zeggen. Bij Follow the Money noemde ik hem de zeemeeuw. Met veel kabaal kwam hij binnen, scheet de boel weer onder en vloog weer weg. De kwaliteit die ik van Mark het meeste waardeer, hij is altijd vrolijk. Als je Mark kent, kun je niet anders dan van hem houden. Ah, schatje. Ja, dit is Erik Smit. Ik ben bewondering natuurlijk. Follow the Money is een fantastisch platform. 40.000, 41.000 sinds gisteren. Samen met hem Follow the Money opgericht. Het is voor mij te veel van hetzelfde dan. Dus ik ben, dat zegt hij goed. En ik vind het ook leuk dat hij zo schertsend dat vertelt. Dat kan ik ook allemaal hebben. En dat vind ik ook, dat hoort ook zo, weet je. Dat zijn ook gewoon mooie. Ik ben niet eenduidig. Dus ik kan dat allebei. En ben je nu alweer met een nieuw platform bezig? Nee. Nee, ik ben nu heel erg bezig met het boek. En daarna zie ik echt alweer verder. Wat ik dan ga doen, dat weet ik echt niet. Wat ik wel heb, en Erik, daar komt er weer een. Kijk, ik ben wel, en om niet te verzuren en toch vrolijk te blijven, denk ik soms wel, de journalistiek, dat is dat toch na een tijdje ook een construct. Hè? Van je belt iemand op en nog iemand en dan schrijf je dat op en dan wederhoor. Het zijn ook constructen. Is dat nou feitelijk ook allemaal juist? En er is nou een soort gezagscrisis in de feiten. Laten we het zo maar noemen. Hè? Er is een groot. Dat vinden we allemaal heel interessant. Hè? Sigrid Kaag, zo'n D66-congres. Nou, AI, het is een groot gevaar. Mm. D66 vindt alles wat feiten, misschien niet geen feiten zijn, vinden ze een grote vaat. Ik denk, D66, man, jullie leven ook in een eigen construct. Dus, maar ja, vroeger was het een beetje heel overzichtelijk. Je had feiten. Gaat toch op. Wat was er onzin? Nou, maar was er toch veel meer consensus over wat de feiten waren? Nee, de feiten zijn gedemocratiseerd. Dat is heel wat anders. En daarom is er dus een gezagscrisis in de feiten. Maar die is er wat mij betreft altijd geweest. En als je de grote filosoof erop naslaat, David Hume, Schotland al, die zei, feiten bestaan eigenlijk niet. Dat zijn interpretaties van gevonden constructen. Nou, dat is feit nog steeds zo. Hè? Feiten kunnen ook in een context een feit zijn, maar in een andere context. We krijgen de discussie over Mattie Valk. Mm. Hè? Dothan, Volkshand, is interessant, is onderzoeksjournalistiek. Mattie Valk bij Yvonne Kolderweijen is roddel. Het is bijzonder interessant. Zeer interessant. En daarom vind ik dat elke week weer leuk. Om te denken, waar zit ik hier eigenlijk? Ik sta nu helemaal aan de andere kant. Ik sta nu aan de andere kant van de rivier. Maar dat is toch, daar zou ik dan wel weer een boek over willen schrijven. En dat je zegt van die feiten zijn gedemocratiseerd. Dus nou, veel meer mensen bevragen. Nou ja, veel meer mensen bevragen. En wat je dus ook ziet, omdat het gedemocratiseerd is, dat je dus ook heel veel idioten krijgt en complotgekkies. En natuurlijk die waanzin bij corona, dat mensen zich niet wilden laten inenten. Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. De rationaliteit, de wetenschappelijke rationaliteit, dat die dus eigenlijk werd bestreden. Reden. Maar ik vond het ook mooi. Ik vond het ook mooi dat mensen zeiden, nee, dat doe ik niet, want hadden ze een verzonnen argument. Ik vond dat namelijk fantastisch om mij te laten inenten. Omdat dat rationeel was. Dat is mooi. Dat je dus iets gebruikt waardoor de wereld een stukje beter. Ik was daar, het stond totaal aan de andere kant. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat de mensen die toen, ook de Volkskrant, de hoofdredacteur, zeiden, ja, we moeten die mensen niet aan het woord laten, we moeten achter de regering staan. Dat vind ik dan ook doodeng. Dus ik ben de grootste fan van inenten, maar ik hou die mensen wel graag bij me in de buurt, omdat ik het eng vind dat media, mensen die het gezag moeten bevragen, zelf het gezag willen worden. Dat vind ik een heel, heel eng. Dat blijft voor mij heel eng. En Erik die zegt, ja, de mail. Maar misschien ben ik wel altijd een mail die zegt, jongens, kijken we wel goed naar onszelf. En dat is altijd, ja, dat doe ik misschien zelf ook niet goed. Maar dat is wel een taakje van een journalist, vind ik. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Oh. Ja, je hebt iets geweldigs meegenomen. Ik vind het echt prachtig. Ja, het is een hele oude radio. Ik denk die van mijn ouders was, van mijn vader, van mijn oma. Ik weet niet wat. Misschien de BBC nog opgezocht in de oorlog. Geen idee. Ik weet ook niet of die het doet, maar ik heb hem al jaren staan. En ik wilde hem niet weggooien. Maar toen vroeg jouw alleraardigste redacteur, neem iets mee. Ja. Geen kleding. En toen dacht ik, wat ik nou zo mooi, vind ik ook mooi aan dit programma. Het wordt in de nachtlineair uitgezonden, maar overdag kun je gewoon luisteren. En dit is natuurlijk, vroeger had je dus die geluidsgolven waar je dan spullen moest opzoeken. Nu doe je dat allemaal via internet. Ik vind dit, home at last, de lange lijnen van het leven, dat zit hierin. En daar vind ik dat mooi om weg te geven. Ja. Ik weet, voor mij doet hij het nog. Ik weet ook niet. Het is een Philips, hè? Donkerbruin. Het is een hele oude Philips radio. Het ziet er schitterend uit. Ja, hij is prachtig. Dus ik weet ook niet wie een maker. Dat boeit me niet. Maar dit is, want je dacht, nou, leuk verhaaltje. Ik dacht hier bij de NOS, NPO. Ik denk van ja, daar hoort er ook het metamoment van zo'n radio bij. Heel mooi. Ik zet hem in het museum. En jij mag ook iets kiezen, hè? Oh. Ik heb keuze uit twee. Oh. Dit is. Dit is het boek van. Dit boek heeft Jay Francis achtergelaten. Ken je Jay Francis? Tis Your Boy Jay, werd hij vroeger genoemd. En hij is comedian. Oké. Okay. Het boek is Atomic Habits. An easy and proven way to build good habits and break bad ones. Oké. Okay. Wat is een slechte gewoonte van je? Nou, dat ik dingen dus niet afmaak. Oh, ja, precies. Je moet gewoon doorgaan. En dit zijn de twee gloednieuwe handdoeken van Lia van Beckhoven. Want deze donkerblauwe kleur past niet in haar badkamer. Nou, dat vind ik wel lekker snobistisch Brits. Lia van Beckhoven achter. Heel goed, Lia. Ik voor argumenten een 10. Ja. Maar ik denk toch dat ik voor de Atomic Habits ga. Leuk. Omdat. Ja, daar leer ik nog van. En ik weet niet, de handdoeken bij mij in de badkamer, die hebben 18 kleuren, denk ik. Dus dat Van Beckhoven argument gaat daar niet op. Maar ik vind wel heel, heel vet dat Van Beckhoven, dat die pas die detoneerde met haar badkamer. Met haar badkamer, ja, precies. We eindigen met de liefde. Ik heb natuurlijk ook even opgezocht of er een beetje juice over jou te vinden was. Maar ik kwam gewoon niet verder. Ik kwam niet heel ver. Vind je het erg? Nou, ik vond het wel jammer. Ik zag een kat. En ik zag dat je af en toe op vakantie gaat naar Portugal. Ibiza. Ibiza? Nee, absoluut niet. Nee? Ben je niet op Ibiza geweest? Ik ben wel eens op Ibiza geweest om onderzoek te doen naar Toe voor de Mol. Maar dat was echt werkbezoek. Oh, dat was werkbezoek. Ja, Okay. Vreselijk. Ik vind Ibiza verschrikkelijk. Maar de liefde. Ja. Je zei al, je kan heel goed alleen zijn. Ja. Kan je ook goed samen zijn? Ik kan goed samen zijn, ja. Ik ben een gezellig iemand, een enorme gezelligheidsdrinker. Dus alleen drink ik bijna nooit, maar met het gezin gaan de proseccootjes wel zo open. En dan, maar dan is het toch ook weer iedereen. Dat vind ik wel mooi, als je dan met z'n vieren zo aan tafel zit. Het is toch ook, iedereen heeft zo zijn eigen leven. En dat leven en laten leven, dat vind ik een heel mooi onderdeel van ook van de liefde. Dat klinkt een beetje koud, maar zo moet je niet. De vrijheid. Is dat het? De echte liefde zit ook in vrijheid. En elkaar dat gunnen en vrijheid. Als je de ander zijn vrijheid gunt en je ziet dat die ander daar ook van geniet. En keihard werkt en dingen doet waar je eigenlijk helemaal niet zoveel mee hebt. En dat af en toe ontmoet je elkaar weer even. Dan daar vind ik eigenlijk echt de liefde. En dat zit ook wel een beetje in mijn familie, hoor. Mijn tante heeft dat. Die woonden ook deels in Drenthe en deels in Amsterdam. Mijn ouders die waren ook totaal opposites. Mijn moeder zat altijd in de tuin. Toen mijn vader zat in de studeerkamer. En dan het einde van de middag even een sigaretje en een glaasje wijn. En ieder ging zijns weegs. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. En dat vind ik wel een vorm van liefde. Dus leven de vrijheid. Ja, leven elkaar, zoiets. En dat elkaar wat gunnen. Ook elkaar iets gunnen wat. Waar je eigenlijk niks mee hebt, dat vind ik wel een beetje ontbreken. Dus als je het over verbinding hebt, en misschien het helemaal mooi af te ronden. Ja, doe maar. Dan vind ik dat zo'n NPO en dit soort programma's, goed dat jij dit doet, dat moet er meer zijn. Dat je dus de ander als niet als gek ziet of als een dwaas, je mag wel zo uitschrijven, maar denkt van, wauw, waarom? Kom er maar bij. En dan daarna fiets je weer verder. Ja. Daar hou ik van. Nou, dat vind ik zelf wel het mooiste compliment wat ik kan krijgen van een luisteraar. Als die zegt van, ik zag in het lijstje dat Mark Koster kwam. En ik dacht, gadver, Mark Koster. Ik heb geluisterd en ik kijk nu toch wel anders naar hem. Nou ja, dan, dat is het mooiste, vind ik. Nou ja, dan vind ik dat je een heel mooie show hebt of een mooi programma maakt. Misschien dat je dat ook wel nastreeft. Mm. Ik ken je verder niet goed. Maar dat is wel wat je zou moeten doen. En ja, als je naar school fietste vroeger, dan fietsen heel met elkaar op. En dan ging de een naar zijn ene huis. En de ander naar zijn ander huis. Ja. En dat ritje was leuk. En dan daarna ging je weer verder. En zo moet het ook een beetje zijn. En ja, dan, ik hou ervan. Dat iemand ook iets zegt, dat ben ik totaal niet mee eens. Nou, prima. De muziek die past bij de liefde, volgens jou, is Prince. I Wanna Be Your Lover. Ja, Prince is de liefde. En ik heb wel eens gezegd op tv, ja, vrouwen, ik val vrouwen. Als vrouwen niet van Prins houden, dan is het wel eigenlijk wel klaar. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Dat is toch wel, als ze er helemaal niet van houden of denken, ik heb er niets mee, dan kan ik wel met ze mee fietsen, maar ga ik niet met ze mee naar huis. Dus dat vind ik wel een, het is een schitterend nummer. En het mooie aan Prins is, wat je nu gaat instarten, hij is die, denk ik, 20 of 19 of 20, alles zelf gespeeld. Prins groot. Nou, wat ik mooi vind aan dit nummer, specifiek van Prins, is dat gevoel. Jij bent een Prins. Ja, ja, zeker. Oh, ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan prinsmeisjes in. Oh, dames. Prins, hè, hoe heet ze? Hella ja. van de FD is heel Prins-fan. Ja. Oh man, ik ken zoveel Prins-fans. En het zijn altijd leuke vrouwen. En het gaat ook van lang, kort, dik, dun, donker. Waarom? Oh, dat moet je nog zeggen. Waarom is een vrouwelijke bron betrouwbaarder dan een mannelijke bron? Omdat als een vrouwelijke bron beslist om het te vertellen, vertelt ze het. En dan is het ook, er zijn er minder van, maar het zijn de beste. Als ze gaan, gaan ze allebei. En mannen, dat merk ik nou ook weer aan dit boek, dat merk je trouwens ook aan het boek van de Mol, dat mannen, zeker in de hiërarchische lijn, zijn toch altijd calculerender. Mm. En vrouwen, maar als ze gaan, hè, als ze niet gaan, zeggen ze niks. Dus, het is alles of niets. Dat is het bijzondere aan vrouwelijke bronnen. En dat is eigenlijk een proefschrift waard. Dat moet ik niet doen. Dat moet een groot socioloog doen of een psycholoog. Mm. Waarom vrouwen. Er is onderzoek gedaan naar de Rote Armee-fractie. De baldadige dames en heren in de jaren 70. En de vrouwen waren het meest radicaal. Als die gingen, gingen ze. Mm. Dus ik vind dat mooi. En dat zag je ook bij de NPO. De beste bronnen waren toch vrouwen. Nou, dat wilde ik nog zeggen over Prince en dit nummer, I Wanna Be Your Lover. Wat ik er mooi aan vind, is dat gevoel. Je hebt nog niet een relatie met diegene, maar je zit al wel te fantaseren van wat nou als ik jouw vriendin zou zijn. Ja, maar dat is ook liefde. Ja. Dat er altijd iets te fantaseren over blijft. Want als dat er niet is, en om ook nog even op Yvonne terug te komen, zijn we helemaal rond. Dan is het verschil tussen haar en mij. Zij wil dat het 1 of 0 is, terwijl het altijd ook de fantasy tot iets anders kan zijn. En hè, dat je altijd nog bij de ander iets denkt van, hè, wat? Daar gaat dit over. En dat is liefde. Dankjewel, Mark Koster, dat je mijn gast wilde zijn. Ja, bedankt. Wat vond je? Nou ja, de evaluatie gewoon om. We gaan evalueren. Dit is nog op zender? Of? Ja, ja, ja, ik vind het leuk om gewoon te evalueren in het programma. Oh, dat is mooi. Nee, ik vond dat je het heel goed deed. En ik vond ook dat we tot een inzicht kwamen. Ik vind het mooi dat je toch een soort probleemstelling hebt en dat je over de probleemstelling eens bent. En wat ik mooi aan dit gesprek vond, dat heb je niet vaak. Dit is een soort cafégesprek waar al flessen grappa zijn gedronken. Dat we het over de gezagscrisis van de feiten hebben. Want dat is een interessante stelling. Ja. En daar vindt iedereen iets van. Maar dat is wel welk perspectief je hebt. Hè? De feiten van Yvonne zijn roddels. De feiten van de volks zijn over Dothan. Dat is goede onderzoeksjournalistiek. Interessant. En allebei kun je denken, ja, waar gaat dit over? Zijn het wel feiten? Dus ik vind dat mooi. De gezagscrisis van de feiten, dat is een heel groot. Dat is geen probleem. Dat is een thema waar we mee moeten leren omgaan. En de democratisering daarvan, die kun je niet tegenhouden. Mensen zijn zo. Leer er maar mooi mee omgaan. Dat is ook mijn les. Dankjewel. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle.